Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Quero ir tras o sol, pero non vou, porque onde vai o sol son un extraño. Non aceptemos que nos enganen. A lúa hai e a nosa. Se estamos preto da lúa, non nos queimamos. A lúa é a nosa. Se non perto lúa, non cata queima. Lúa oi, quirino. Vimos de escoitar Lúa cata quema, a lúa non se queima, de 1977, por Xosé Carlos Svars e Lecoviana de Jazz. Xosé Carlos foi un compositor de Guiné-Bissau que compuxo moitas cancións durante e despois da loita revolucionaria nos anos 60 e mediados dos 70 para ceibar Guiné e Cabo Verde do colonialismo portugués. O sol representa os portugueses, a lúa a guerrilla independentista. Tiñan que se mover de noite, coa lúa como a súa aliada. A esta canción cheguei porque quería vos compartir no Aveiro de Músicas a maravillosa Outrus Horas, que a Orquestra Baobab grabou en 1982, pouco antes de se separar. A Orquestra Baobab foron uns mestres da fusión africana afrocubana que dominaba a escena musical senegalesa dos anos 70. Voces deliciosas, unha guitarra doce e as palabras en crioulo de Guinea-Bissau, baseado no portugués. Aínda que a orquestra era do Senegal, algún vocalista como Rudy Gomis vivía na rexión de Casamansa, onde se falou moito tempo crioulo de Guinea-Bissau, e outros horas ten algunhas partes da letra de Lua Cataquema e outras adicionais. Saudos de Pepe Cuña. Escoitámonos nun vindeiro abeiro de músicas. Quedades co Orquestra Baobab en outros horas. Thank you. spina mongoe. Dans la force, nous tournons dans l'image, cachés dans le spinamono.